5. พรามนวรรคหมวดว่าด้วยพราหมณ์ 1. พรหมายุสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อพรหมายุ383ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นวิเทหะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปสมัยนั้นแลพราหมณ์ชื่อพรหมายุอาศัยอยู่ในกรุงมิถิลาเป็นคนชราเป็นคนแก่เป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับจนมีอายุถึง120ปีนับแต่เกิดรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษพรหมายุพราหมณ์ได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณโคดมเป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นวิเทหะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตตะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้มีความดีอย่างแท้จริง384สมัยนั้นมานพชื่ออุตระเป็นศิษย์ของพรหมายุพราหมณ์จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทไวยากรณ์ชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเวลานั้นพรหมายุพราหมณ์เรียกอุตรมานพมากล่าวว่าพ่ออุตระท่านพระสมณโคดมพระองค์นี้เป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกไปในแคว้นวิเทหะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงมาเถิดพ่ออุตระเธอจงเข้าไปเฝ้าท่านพระสมณโคดมถึงที่ประทับแล้วจงรู้จักพระสมณโคดมให้ได้พวกเราจะได้รู้จักพระองค์ว่ากิตติศัพท์ของพระสมณโคดมที่ขจรไปเช่นนั้นจริงหรือไม่ท่านพระโคดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่อุตรมานพเรียนถามว่าท่านขอรับทำอย่างไรผมจึงจะรู้จักท่านพระโคดมว่ากิตติศัพท์ของท่านพระโคดมที่ขจรไปเช่นนั้นจริงหรือไม่ท่านพระโคดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่พรหมายุพราหมณ์ตอบว่าพ่ออุตระพระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการที่ปรากฏในมนของเราย่อมมีคติ2อย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือ 1. ถ้าทรงอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินที่มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะแล้วมีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้วรัตนะ7ประการคือ1จักรแก้ว2ช้างแก้ว3ม้าแก้ว4มณีแก้ว5นางแก้ว6คหบดีแก้ว7ปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาทยาหรือศัตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังไปผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกพ่ออุตระเราเป็นผู้ให้มนต์แต่เธอเป็นผู้รับมนต์385อุตระมานพรับคำแล้วลุกจากที่นั่งไหว้พรหมยุพรามกระทำประทักษิณแล้วหลีกจาริกไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในแคว้นวิเทหะเที่ยวจาริกไปโดยลำดับเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้พิจารณาดูลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคก็เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการโดยมากเว้นอยู่2ประการคือ1พระคุยหัตถานอันเร้นอยู่ในฝัก2พระจิวหาใหญ่จึงยังมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ไม่น้อมใจเชื่อและไม่เลื่อมใสในลักษณะมหาบุรุษทั้งสองประการนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่าลักษณะ32ประการเราอุตรมานพนี้เห็นโดยมากเว้นอยู่2ประการคือ1คุยหาฐานอันเร้นอยู่ในปัก2ชิวหาใหญ่จึงยังมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อและไม่เลื่อมใสลักษณะมหาบุรุษทั้งสองประการนี้จากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้อุตรมานพได้เห็นพระกุยหฐานอันเร้นอยู่ในฝักและทรงแลบพระชิวหาสอดเข้าไปทางช่องพระกันทั้งสองข้างกลับไปกลับมาทรงสอดเข้าไปในช่องพระนาสิกทั้งสองข้างกลับไปกลับมาทรงแผ่พระชิวหาปิดทั่วมณฑลพระนราธิปเวลานั้นอุตรมานพได้มีความคิดว่าพระสมณโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการทางที่ดีเราพึงติดตามพระสมณโคดมดูพระอริยบทของพระองค์ต่อไปจากนั้นอุตรมานพก็ติดตามพระผู้มีพระภาคตลอด7เดือนดุจพระฉายาติดตามพระองค์ไปฉะนั้นลักษณะมหาบุรุษ32ประการ386ครั้งนั้นเมื่อล่วงไป7เดือนอุตรมานพได้หลีกจาริกไปทางกรุงมิถิลาในแคว้นวิเทหะเมื่อเที่ยวจาริกไปตามลำดับได้เข้าไปหาพรหมายุพรามถึงที่อยู่ในกรุงมิถิลากราบและนั่งณที่สมควรพรหมายุพรามถามอุตรมานพว่าพ่ออุตระกิตติศัพท์ของท่านพระโคดมที่ขจรไปเป็นเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยหรือท่านพระโคดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยหรืออุตรมานพตอบว่าท่านขอรับกิตติศัพท์ของท่านพระโคดมขจรไปเช่นนั้นจริงไม่เป็นไปอย่างอื่นเลยท่านพระโคดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยทั้งยังทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการคือท่านพระโคดม 1. มีฝ่าพระบาทราบเสมอกันข้อที่ท่านพระโคดมมีฝ่าพระบาทราบเสมอกันเป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 2. พื้นฝ่าพระบาททั้งสองของท่านพระโคดมนี้มีจักซึ่งมีกรรมข้างละพันซี่มีกงมีดุม และมีส่วนประกอบครบทุกอย่างข้อที่พื้นฝ่าพระบาททั้งสองของท่านพระโคดมนี้มีจักรซึ่งมีกำข้างละพันซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 3. มีส้นพระบาทยื่นยาวออกไปข้อที่ท่านพระโคดมมีส้นพระบาทยืดยาวออกไปนั้นเป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 5. พระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มข้อที่ท่านพระโคดมมีพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 6. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีเส้นข้อที่พระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่ายข้อที่ท่านพระโคดมมีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาข่ายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 7. มีข้อพระบาทสูงข้อที่ท่านพระโคดมมีข้อพระบาทสูงนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 8. มีพระชงเรียวดุจแข้งเนื้อทรายข้อที่ท่านพระโคดมมีพระชงเรียวดุจแข้งเนื้อทรายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 9. เมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ลูบคลำถึงพระชานุด้วยพระหัตถ์ทั้งสองได้ข้อที่ท่านพระโคดมเมื่อประทับยืนไม่ต้องค้อมพระองค์ลงก็ทรงรูปถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 10. มีพระคุยหฐานอันเร้นอยู่ในฝักข้อที่ท่านพระโคดมมีพระคุยหฐานอันเร้นอยู่ในฝักนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 11. มีพระชวีสีทองมีพระชวีเปล่งปลั่งดุจทองคำข้อที่ท่านพระโคดมมีพระชวีสีทองมีพระชวีเปล่งปลั่งดุจดังทองคำเป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 12. มีพระชวีละเอียดจนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้ข้อที่ท่านพระโคดมมีพระชวีละเอียดจนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 13.มีพระโลมชาติเดียวคือในแต่ละขุมมีเพียงเส้นเดียวข้อที่3พระโคดมมีพระโลมชาติเดียวคือในแต่ละขุมมีเพียงหนึ่งเส้นนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 14. พระโลมชาติปลายงอนขึ้นคือพระโลมชาติของคือพระโลมชาติขอดเป็นวงเวียนขวาดังกุนทนสีครามเข้มดังดอกอัญชันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 15. มีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรหมข้อที่ท่านพระโคดมมีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรหมนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 17. มีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่านหน้าของราชสีข้อที่ท่านพระโคดมมีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่านหน้าของราชสีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 18. มีร่องพระปฤษดางเต็มเสมอกันข้อที่ท่านพระโคดมมีร่องพระปฤษดางเต็มเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 19. มีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลของต้นไทรพระวรกายสูงเท่ากับหนึ่งวาของพระองค์หนึ่งวาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงของพระวรกายข้อที่ท่านพระโคดมมีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลของต้นไทรพระวรกายสูงเท่ากับหนึ่งวาของพระองค์หนึ่งวาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรกายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 20.มีลำพระศอกลมเท่ากันตลอดข้อที่ท่านพระโคดมมีลำพระศอกลมเท่ากันตลอดนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 21มีเส้นประสาทรับรสพระกายหารได้ดีข้อที่ท่านพระโคดมมีเส้นประสาทรับรสพระกายหารได้ดีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น22มีพระหนุดุจคางราชสีข้อที่ท่านพระโคดมมีพระหนุดุจคางราชสีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น23มีพระทน40ซี่ข้อที่ท่านพระโคดมมีพระทน40ซี่นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น25มีพระทนเรียบเสมอกันข้อที่พระโคดมมีพระทนเรียบเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น25มีพระทนไม่ห่างกันข้อที่ท่านพระโคดมมีพระทนไม่ห่างกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น26มีพระเกี้ยวแก้วขาวงามข้อที่ท่านพระโคดมมีพระเกี้ยวแก้วที่ขาวงามนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น27มีพระชิวหาใหญ่ยาวข้อที่ท่านพระโคดมมีชิวหาใหญ่ยาวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น28มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมตรัสดุจเสียงของนกกาละเวกข้อที่ท่านพระโคดมมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมตรัสดุจเสียงนกกาละเวกนี้เป็นเพราะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นมีพระเนตรดำสนิทข้อที่ท่านพระโคดมมีพระเนตรดำสนิทนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นเมื่อดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอดข้อที่ท่านพระโคดมมีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคที่เพิ่งคลอดนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น31มีพระอุณาโลมระหว่างพระโขนงสีขาวอ่อนนุ่มเหมือนปุยนุ่นข้อที่ท่านพระโคดมมีพระอุณาโลมระหว่างพระโขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่นนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น32มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพรักข้อที่ท่านพระโคโดมีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพรักนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นท่านผู้เจริญท่านพระโคโดมพระองค์นั้นทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการนี้แล387ท่านพระโคดมพระองค์นั้นเมื่อจะทรงดำเนินทรงก้าวพระบาทเบื้องขวาก่อนไม่ก้าวพระบาทยาวนักไม่ก้าวพระบาทสั้นนักไม่ทรงดำเนินเร็วนักไม่ทรงดำเนินช้านักขณะทรงดำเนินพระชานุกับพระชานุไม่เสียดสีกันข้อพระบาทกับข้อพระบาทไม่กระทบกันไม่ทรงยกพระอุรุสูงไม่ทรงทอดพระอุรุไปข้างหน้าไม่ทรงกระแทกพระอุรุไม่ทรงสายพระอุรุไม่ทรงดำเนินพระวรกายส่วนบนไหวทรงดำเนินใช้กำลังมากเมื่อทอดพระเนตรทรงเหลียวดูขณะทรงดำเนินไม่สายพระเนตรทรงทอดพระเนตรประมาณชั่วแอกยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงมีพระญาณทัศนะไม่มีอะไรขวางกั้นได้เมื่อเสด็จเข้าสู่ละแวกบ้านไม่ทรงยืดพระวรกายไม่ทรงย่อพระวรกายไม่ทรงห่อพระวรกายไม่ทรงสายพระวรกายเสด็จเข้าประทับนั่งบนพุทธาสน์ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักไม่ประทับนั่งเท้าประหัตบนพุทธาสน์ไม่ทรงพิงพระวรกายที่พุทธาสน์เมื่อประทับนั่งในละแวกบ้านไม่ทรงขนองพระพักไม่ทรงขนองพระบาทไม่ประทับนั่งชันพระชานุไม่ประทับนั่งซ้อนพระบาทไม่ประทับนั่งเอาฝ่าพระหัตยันพระหนุเมื่อประทับนั่งในละแวกบ้านไม่ทรงขั้นครามไม่ทรงหวั่นไหวไม่ทรงคลาดไม่ทรงสะดุ้ง ทรงปราศจากโลมชาติชูชันทรงพอพระทัยในวิเวกเมื่อทรงรับน้ำล้างบาตรไม่ทรงชูบาตรขึ้นรับไม่ทรงลดบาตรลงรับไม่ทรงยืดบาตรคอยรับไม่ทรงแกว่งบาตรคอยรับทรงรับน้ำล้างบาตรไม่น้อยนักไม่มากนักไม่ทรงล้างบาตรดังคลุกคลิกคลุกคลิกไม่ทรงล้างบาตรด้วยวิธีหมุนไม่ทรงล้างบาตรที่พื้นทรงล้างบาตรบนพระหัตถ์เมื่อทรงล้างพระหัตถ์ก็เป็นอันทรงล้างบาตรเมื่อทรงล้างบาตรก็เป็นอันทรงล้างพระหัตถ์ทรงเทน้ำล้างบาตรไม่ไกลนักไม่ใกล้นักและทรงเทน้ำล้างบาตรไม่ให้น้ำกระเซ็นเมื่อทรงรับข้าวสุกก็ไม่ทรงชูบาตรขึ้นรับไม่ทรงลดบาตรลงรับไม่ทรงยื่นบาตรคอยรับไม่ทรงแกว่งบาตรคอยรับทรงรับข้าวสุกไม่น้อยนักไม่มากนะทรงรับกับข้าวเสวยพระกยาหารพอประมาณกับข้าวไม่ทรงทำกับข้าวให้เกินกว่าคำข้าวทรงเคี้ยวคำข้าวข้างในพระโอษฐ์สองสามครั้งแล้วทรงกลืนข้าวยังไม่ละเอียดไม่ทรงกลืนลงไปไม่มีข้าวเหลืออยู่ในพระโอษฐ์จึงน้อมคำข้าวอีกคำหนึ่งเข้าไปทรงมีปกติกำหนดรสอาหารแล้วเสวยอาหารแต่ไม่ทรงติดในรสท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสวยพระกยาหารประกอบด้วย8ประการท่านพระโคดมพระองค์เสวยพระกยาหารประกอบด้วยองค์8ประการคือ 1. ไม่เสวยเพื่อเล่น 2. ไม่เสวยเพื่อมัวเมา 3. ไม่เสวยเพื่อประดับ 4. ไม่เสวยเพื่อตกแต่ง 5. เสวยเพื่อดำรงพระวรกายไว้ 6. เสวยเพื่อยังพระชนให้เป็นไปได้ 7. เสวยเพื่อป้องกันความลำบาก 8. เสวยเพื่อทรงอนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยทรงพระดำริว่าเพียงเท่านี้ก็จะกำจัดเวทนาเก่าจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นร่างกายของเราจะดำเนินไปได้สะดวกไม่มีโทษและอยู่สำราญท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วเมื่อจะทรงรับน้ำล้างบาตรไม่ทรงชูบาตรขึ้นรับไม่ทรงลดบาตรลงรับไม่ทรงยื่นบาตรคอยรับไม่ทรงแกว่งบาตรรับทรงรับน้ำล้างบาตรไม่น้อยนักไม่มากนักไม่ทรงล้างบาตรดังคลุกคลิกคลุกคลิกไม่ทรงล้างบาตรด้วยวิธีหมุนไม่ทรงวางบาตรที่พื้นทรงล้างบาตรบนพระหัตถ์เมื่อทรงล้างพระหัตถ์ก็เป็นอันทรงล้างบาตรเมื่อทรงล้างบาตรก็เป็นอันทรงล้างพระหัตถ์ทรงเทน้ำล้างบาตรไม่ไกลนักไม่ใกล้นักทรงเทน้ำล้างบาตรไม่ให้กระเซ็นเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วไม่ทรงวางบาตรที่พื้นทรงวางบาตรไว้ในที่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักจะไม่ทรงต้องการบาตรก็หาไม่ได้จะตามรักษาบาตรตลอดก็หาไม่ได้เสวยเสร็จแล้วประทับนิ่งเฉยอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่ทรงปล่อยเวลาอนุโมทนาให้ล่วงไปเสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาไม่ทรงติเตียนพัดนั้นไม่ทรงมุ่งหวังพัดอื่นทรงชี้แจงให้บริษัทเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วพระองค์เสด็จลุกจากพุทธอาสเสด็จไปก็ไม่เสด็จเร็วนักไม่เสด็จช้านักไม่ผลุนผันเสด็จไปไม่ทรงจีวรสูงเกินไปไม่ทรงจีวรต่ำเกินไปไม่ทรงจีวรแน่นพระวรกายเกินไปและไม่ทรงจีวรหลุดลุ่ยจากพระวรกายทรงจีวรไม่ให้ลมพัดแหวกได้ทั้งฝุ่นละอองและไม่ติดพระวรกายเสด็จถึงพระอารามแล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้จึงทรงล้างพระบาทไม่ทรงใส่พระทัยเพื่อประดับตกแต่งพระบาทอยู่ทรงล้างพระบาทแล้วประทับนั่งคูบัลลังก์ตั้งพระวรกายตรง ดำรงพระสติไว้เบื้องพระพักไม่ทรงดำริเพื่อเบียดเบียนพระองค์ไม่ทรงดำริเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่ทรงดำริเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายประทับนั่งทรงดำริแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โลกทั้งปวงเท่านั้นประทับอยู่ในอารมณ์ก็ทรงแสดงธรรมในบริษัทไม่ทรงยกย่องบริษัทไม่ทรงรุกรานบริษัทโดยที่แท้ทรงชี้แจงให้บริษัทเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงมีพระโสรเสียงกึกก้องเปล่งออกจากพระโอษฐ์ประกอบด้วยองค์8ประการคือ 1. นุ่มนวล 2. ฟังชัดเจน 3. ไพเราะ 4. ฟังง่าย 5. กลมกล่อม 6. ไม่พร่า 7. ลุ่มลึก 8. มีกังวาน